یہ ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں، نعت شریف کے اشعار ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں، نہیں صحیح ہے، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. نہیں، دنیا عجم سے بھاگوں گا اور عرب کی طرف جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. ماشاءاللہ جب گنبد خضرا نظر آئے گا تو میری آنکھیں مخمور ہو جائیں گی، اور کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے وہ جس سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے بیت اللہ سے بھی افضل ہے روزہ مبارک سے، جو ہے وہ جگہ جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے، اس لیے کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. کوہ تور پہ تو اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی، تو یہ مٹی بھی بہت ہی عمدہ ہے. کیا ہے، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک ہر قدم پر سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، یعنی کامیاب ہو جاؤں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا مقام ہے، ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے تو، مگر یہ ہے کہ جب میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، آخری سفر تھا، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی یہیں پہ کیوں نہیں آ جاتے کراچی، تو اس وقت آخری روزہ مبارک حاضری دے رہا تھا, اس کے بعد بھی توفیق ہوئی آپ کے ساتھ ہوئی تھی, اس سے پہلے اقامہ بھی کینسل ہو رہا تھا, سب کچھ ختم کروا کے یہاں پہ آ رہا تھا ہجرت کر کے. اس وقت جو ہے یہ آواز کیوں ایسی ہو رہی ہے, حد کم کر دیں, مسئلے مسائل کیوں ہو رہے تھے, ایک چھوٹا اسپیکر نہیں سنبھل رہا آپ سے, تو بند کر دیں, یہاں کا ہے, یہاں کا بند کر دیں, ضرورت نہیں, بس صحیح ہے, اب صحیح ہو گیا, وہاں کا تو جا رہی ہے نا. جزاک اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں روزہ مبارک سے باہر وہیں پہ نکل رہا تھا, بس نکل ہی گیا تھا اس وقت, ہمارے حضرت موجودہ شیخ کا, اس وقت تو بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیٹھا, حضرت فیروز عبداللہ محمد صاحب نے کہا تمہارے لیے فون آیا دبئی سے, دبئی یا قطر کے سفر پہ تھے, میری والدہ نے ان کو فون ملا دیا تھا حضرت فیروز احمد صاحب کو کہ یہ ذرا ڈائریکٹ فون کر لیتے ہیں, کمال جو ہے تو ہمیں مطلب ہجرت کر کے جو تو جدہ چھوڑ کے کراچی جا رہا ہے, تو حضرت فیروز احمد صاحب نے کہا تمہارے مجھے فون ملایا, اس وقت میں روزہ مبارک سے آخری حاضری دے کے ہی نکلا تھا, تو بات یہ آ رہی ہے مدینے میں جب قلب ہو جہاں چھوڑ آیا, اس میں عجیب حالت تھی کہ بھائی اب پتہ نہیں حاضری ہو کہ نہیں ہو, تو حضرت فیروز احمد صاحب نے کہا تمہارے لیے فون آیا, اب تو شیخ ہوئے ہمارے, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کی والدہ کا فون آیا تھا, اس طرح کہنی تھی کہ کمال, تو مطلب جا رہا ہے جدہ چھوڑ کے کراچی جا رہا ہے اس طرح, تو بہرحال مجھے سمجھایا وغیرہ کہ والدین کا حق ہوتا ہے سب چیزیں, تو پھر میں نے یہی عرض کیا کہ عبداللہ حضرت والا سے مشورہ ہو گیا, میر صاحب رحمتہ اللہ سے مشورہ ہو گیا, اور جو ہے میں نے روزہ مبارک پہ بھی حاضری لگا دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی, انہوں نے کہا بس بس آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی ہے کافی ہے وہاں پہ, اس وقت حضرت فیروز احمد صاحب کا فون آیا تھا اس وقت, تو وہ یاد آ گئے حضرت موجودہ شیخ ہو گئے, تو ہمارے مدینے میں جب کل وہ جہاں چھوڑ آیا میں مہجور, حضرت کی پوری میں نے بات سنی, حضرت نے بہت اچھی طرح مجھے سمجھایا ماشاء اللہ, جبکہ اس وقت سفر پہ تھے حضرت, تو تبلیغ میں کہاں کتنا وقت کہاں ہوتا ہے, حضرت وقت بیان ہی ہوتا رہتا ہے ہوتے رہتے ہیں, پھر مجھے فون ملا دیا, مجھے تو خوشی بھی بہت ہوئی تھی کہ دبئی سے فون آیا حضرت کا, مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, اور آخری شعر ہے, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, کیونکہ ہمارے حضرت بھی سناتے رہتے ہیں کہ اتنی مشہور روایت ہے کہ اصل قریب وہ ہے مدینہ شریف سے جو سنت کے اتباع کرتا ہے, اور جو سنت کو پھیلاتا ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ایک شخص وہاں رہ کے خود ہی عمل کرے آ رہا ہے یہ بھی مبارک ہے, اور ایک ہے عجم میں گھوم گھوم کے جگہ جگہ جا کے سنتوں کی کو پھیلا رہا ہے, خود بھی عمل کر رہا ہے پھیلا رہا ہے, تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, من احیا سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہت دفعہ اس سنت کو بتا چکا ہوں, اللہ کرے مجھے بھی عمل کی توفیق ہو جائے, نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو مل لیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. پہلی سنت ہی لکھی ہے, ہمیشہ کتاب کی پہلی سنت اکثر بتاتے رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیں گے, جو سن رہا ہے ان کو بھی دے دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق. جب صبح آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں نیند جو ہے موت کا بھائی ہے, نیند آ گئی سمجھے موت آ گئی, پھر اٹھ رہے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اللہ سب تعریف آپ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا, اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. تو فجر میں الارم لگائیں, آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں, پھر آنکھوں کو مل لیں, پھر چہرے پہ پھیل لیں, سردی ہوتی ہے تو کمبل سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, سستی آئی ہوتی ہے سستی کو گولی مار کے یہ دعا پڑھ لیں گے, آنکھوں کو چہروں کو مل لیں گے, سارا نیند کا خمار دور ہو جائے گا. یہ سوچیں اللہ نے مجھے بلایا, اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں, نیند کا کیا رکھا ہے, نیند تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اب جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے, سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. اس کا آسان طریقہ ہمارے موجودہ شیخ نے بتایا کہ مسواک باتھ روم میں رکھ لیں, تو جاتے ہی ہاتھ دھو لیں پہلے, اور اس کے بعد پھر مسواک کرنی چاہیے, کیونکہ پہلا کام حضرت فرماتے ہیں اٹھتے ہی ہاتھ دھونا, یہ بھی سنت ہے, مستحب عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت اپنے خاندان والوں میں تقسیم کرنی چاہیے. حضرت کے پاس آج کل بہت ساری چھپ کر آئی ہیں, فری میں چھپتی تو ہیں, مگر فری میں تقسیم تو ہوتی ہیں, چھپتی نہیں ہے فری میں. اپنا حصہ بھی اس میں لگانا چاہیے, اور جو ہے اپنے خاندان میں, آفس وغیرہ میں, کاروبار ہے, حضرات کو دینا چاہیے. پہلی حدیث شریف ہی عجیب ہے, ولی اختر صاحب گاڑی میں آ رہے تھے, نظر پڑ گئی, میں نے کہا دیکھیں تو صحیح. سبحان اللہ, اس کو بہت دفعہ سنا ہے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو نعمتیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ ان کی قدر کما حقہ نہ کرنے کے سبب خسارے اور نقصان میں ہیں. دو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, وہ انسان کو بہت محبوب ہوتی ہیں, بہت پیاری نعمتیں ہیں, مگر اس کی لوگ قدر نہیں کرتے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. تو فرمائے کون کون سی ہیں. نعمتانی مغبوب فیہما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. نمبر ایک صحت, اور دوسری فراغت. صحت بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ آج کل حضرت کے پاس کتنے پرچے آ رہے ہیں, وہ بیمار, اور دوسری فراغت. کسی کو فراغت ملی ہے نوجوانی میں, جب پڑھ رہا ہوتا ہے انسان یونیورسٹی میں یا کالج, یونیورسٹی, اسکول وغیرہ میں, اس وقت فراغت ہی ہوتی ہے, بس پڑھائی کی, اس کے بعد فارغ ہو گئے. فراغ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان فیس بک, یوٹیوب میں گھس جائے اور انٹرنیٹ کی گندی سائٹس پہ چلے آئے, لڑکے لڑکیوں سے چیٹنگ کریں. فراغ کا وقت ہے, آ جائے غرفہ, آ جائے حضرت کے پاس, آ کے بیٹھ جائے. بھلے امرد ہے تو کیا ہوا, امردوں کے لیے حضرت نے سائٹ پہ رکھا ہوا, ان کا دسترخوان بھی الگ لگتا ہے. بس رات تو قیام نہیں کر سکتے وہ, اللہ والوں کے پاس اپنے فراغت گزارے. میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, جب حضرت والا سے بیعت ہوا این ای ڈی یونیورسٹی میں, تو عصر کے بعد چلے آتا تھا اور رات 11 بجے تک رہتا تھا. الحمد للہ حضرت والے کے اندر, حضرت والا کی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان عظیم ہے کہ اس توقیر کو اندر جانے کی اجازت دیتی. حافظ عمرمن بھائی بھی مکھن لگاتا تھا اور وہاں کے, تاکہ مجھے اندر حجرے میں جانے کی اجازت مل جائے یونیورسٹی لائف میں ہی. میں جب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جوان ہوتا ہے تو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں, تو عصر کی نماز پڑھ کے, پڑھائی وغیرہ کر کے چلے آتا تھا اس وقت. بس حضرت کا عشق, اللہ کی محبت, حضرت والا نے ہمیں اپنی طرف انہوں نے چاہا تو ہم ان کی طرف گئے. تو روزانہ چلے آتا تھا 11C میں بیٹھ کے, اسٹوڈنٹ کی آدھے پرائز ہوتے تھے نا اس کے, اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھایا, یعنی یونیورسٹی سے پہلے گھر گیا, کھانا وانا کھا کے آرام کر کے عصر کی نماز پڑھی, یا کبھی حضرت کے پاس ہی عصر پڑھ لی. بس عصر کے بعد حضرت کی مجلس ہوتی مغرب سے عشاء خدمت میں, عشاء کے بعد مجلس, پھر عشاء کے بعد تھوڑی خدمت کی, کبھی دیر تک ہو جاتی, 12 بجے تک خدمت کی توفیق ہو جاتی تھی. حضرت والا کی شفقتیں, عنایتیں. تو بتانا تھا کہ فراغت کو اور صحت کو غنیمت جاننے چاہیے. اب اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے حاشیہ موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ علماء نے اس حدیث کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ انسان عبادت میں اسی وقت مشغول ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند ہو, یا اس کی صحت اچھی ہو, اور بقدر ضرورت رزق حلال ہو. کیونکہ آدمی کبھی صحت مند تو ہوتا ہے, مگر قصب معاش سے فرصت نہیں پاتا. یعنی ہر صبح سے رات تک ڈیوٹیاں کرے آ رہے ہیں, شیخ کے پاس آنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے, اور کبھی قصب معاش سے مستغنی ہوتا ہے لیکن صحت ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی اس کی ماشاءاللہ نوکری تو ہے, کاروبار تو چل رہا ہے, مگر صحت صحیح نہیں ہے. جس کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہوں پھر بھی کاہلی کے سبب عبادت میں مشغول نہ ہوں تو یہ بڑے ہی خسارے نقصان میں ہیں. حضرت خاقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, عجیب بات ہے, 30 برس مجاہدات کے بعد, بہت بڑے اللہ والے, 30 برس انہوں نے مجاہدات کیے, یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک سانس اللہ کی یاد میں مشغول ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے. ایسی زبردست سلطنت تھی ان کو حاصل تھی, یہ جانوروں پہ بھی حکومت کرتے تھے. ایک سانس اللہ کو یاد, سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ لیا, تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے. مظاہر حق میں لکھا ہے علماء نے, النعمت اذا فقدت عرفت, کوئی نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں ہاتھ صحیح سلامت دی, مولانا سہیل صاحب حضرت والا کتنا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, بائک پہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے, وہ چھچورے لڑکے تو ہوتے ہیں ایسے, اس لیے بغیر لائسنس کے بچوں کو چلانے نہیں دینے چاہیے بائک یا گاڑی وغیرہ. چھوٹے لڑکے بائک چلا رہے تھے, پھسل گئے, مولانا سہیل صاحب بےچارے گر گئے, ان کی اتنی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, پسلیوں کی ہڈیوں میں بھی تھوڑا درد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو یہ نعمت اللہ نے ہاتھ پیر آنکھوں کی صحیح سلامت دی, اس کو ہم کیوں غلط استعمال کریں. تو یہ فرما رہے ہیں, کوئی نعمت جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح صحت اور فراغت کی نعمت کو بہت سے لوگ مفت میں کھو دیتے ہیں اور اس کی قدر ان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب بیمار ہوتے ہیں یا کسی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے جوان جو ہیں جوانیاں برباد کرتے ہیں, صحت اللہ نے دی ہے جوانی برباد گٹر لائن میں کر رہے ہیں, باتھ روم میں جا کے یا چپکے سے واش روم میں یا پھر کمبل میں گھس کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. صحت ہے نا, صحت کو کیوں خراب کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ندامت نفع نہیں دے گی, ذالک یوم التغابن, یہی دن ہے ہار جیت کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہیں ہوگی, اور اللہ سے غفلت کے لمحات اور اوقات پر وہاں بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. اس لیے اپنا ٹائم شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے. جائز کام میں مشغول رہیں, دنیا کا کام بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اللہ کے ناراضگی والے کام سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے بہت عجیب و غریب مضامین حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے جمع فرمائے ہیں. دینی خدام کے غموں کی تسلی کا بیان, دینی خدام کے غموں کی تسلی کا بیان. یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے چار بیانات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا, اور اس سے بہت زبردست لوگوں کو فائدہ ہوا. مجھے بھی بہت دفعہ میں نے اس کو پڑھا, بہت زبردست فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ غموں سے گزارتے ہیں جو بھی اللہ کے رستے میں ایک قدم بھی ہر مسلمان کو گزارتے ہیں, پھر جو جتنا زیادہ قریب ہوگا, داڑھی رکھ لے گا, ٹخنے کھولے گا, جو عورت پردہ کرے گی, جو تھوڑا بھی دین پہ چلے گا اللہ اس کو غم سے گزاریں گے, اس کے مزاج اس کے تحمل کے مطابق. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ مضمون کو پیش کرنے سے پہلے آپ کی آسانی اور سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی مولانا روم میں فرمایا کہ ایک سمندری جانور ہے جس کا نام دریائے گاؤ ہے. وہ دریا ہی میں رہتا ہے اور رات کو 12 بجے اندھیرے میں جنگل کی طرف نکلتا ہے. اپنے منہ سے ایک موتی نکالتا ہے جس سے پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے, اور جلدی جلدی سوسن, ریحان اور سنبل عمدہ عمدہ گھاس کھا لیتا ہے. پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے سمندر میں واپس چلے جاتا ہے. تاجر جو ہوتے ہیں, جو تجارت کرتے ہیں, اس کے موتی کی قدرداں ہوتے ہیں. وہ مٹکے میں گوبر, مٹی, کیچڑ, بھوسا سب ملا کر درخت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اور جب دریائی گاؤ وہ جانور آتا ہے اور منہ سے موتی نکالتا ہے نا, جنگل میں ایک طرف رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں گھاس چرنے دور چلے جاتا ہے, تو تاجر جلدی سے آتا ہے, موتی کے اوپر ساری کیچڑ گرا دیتا ہے, جس کی وجہ سے سارے جنگل میں اندھیرا ہو جاتا ہے. اور دریائی گاؤ اندھیرے میں ہر درخت کو سینگ مارتا اور پاگل کی طرح اپنے موتی کو تلاش کرتا ہے, لیکن جب موتی والی جگہ پر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں پر تو مٹی, گوبر اور بھوسا ہے. اس کی بدبو سے سمجھتا ہے کہ شاید میرا موتی یہاں نہیں ہوگا, اور وہ جگہ دیکھ کر چلے جاتا ہے. تو اب مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مٹی مت دیکھو, وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے ہیں, تو ان سے بدگمان مت ہو جاؤ. ابھی مولانا فرحان صاحب بھی بیان فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہوتا تھا, یہ بھی تو اسواق جاتے ہیں, یہ لوگ بھی تو سوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. یہ بات فرمایا تھا, قرآن شریف میں آتا ہے یمشی فی الاسواق, یہ لوگ کھاتے بھی ہیں, یہ بازار بھی جاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں پہچانا, کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. آنکھیں تو دیکھتے تھے مگر ان کے اندر نبوت کا موتی نظر نہیں آتا تھا. فرمایا وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے ہیں, تو ان سے بدگمان مت ہو جاؤ. ان کے دل میں اللہ کی محبت, دوستی اور ولایت کا موتی چھپا ہوا ہے. تم انسان ہو, دریائے گاؤ تو جانور ہیں. اگر وہ اپنے موتی سے غافل ہو گیا تو اس پر کوئی الزام نہیں کہ وہ بیوقوف ہے, لیکن جس عقل مند کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ اللہ والوں کو پہچان لیتا ہے کہ ان کے جسم کے آب و گل میں نسبت مع اللہ, تعلق مع اللہ کا موتی چھپا ہوا ہے, اور ان کے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج ہے جو نظر نہیں آتا. ان کی روح اس تاج کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. ان کی گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے, ان کی گفتگو میں ان کے نور باطن اور اللہ کی دوستی کی خوشبو ہوتی ہے. جو اللہ سارے عالم کے گلستان کو, پھولوں کو خوشبو دیتا ہے, تو خالق خوشبو گلستان کائنات جس کے دل میں ہوگا تو اس کی زبان اور الفاظ میں اللہ کی خوشبو کیوں نہیں ہوگی. صبح ہمارے شیخ کی مجلس ہوئی, خطبہ زمانہ اختر ثانی حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالقات مالیہ کی, تو خود ذکر کر رہے تھے, اس میں مزہ آ رہا تھا. مگر پھر بڑے حضرت والا کا ذکر لگا دیا اپنے موبائل سے, عارف باللہ شیخ الرا والجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا ذکر لگا دیا تو مزہ آ گیا. نورون علی نور ہو گیا اپنے شیخ کے, ان کو مزہ آ رہا تھا, ہمیں مزہ آ رہا تھا حضرت والا کے ذکر سن کے. وہ حضرت والا اتنے درد سے پڑھ رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کوئی 1400 برس پہلے والی کوئی آواز ہے, کیسے درد سے پڑھ رہے تھے. نعرہ مستانہ خوش می آئے دم, تابد جانا چنی می بائے دم, اللہ جل جلالہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. بہت درد سے حضرت والا کی آواز تھی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ والوں کی آواز میں بھی ایک نور ہوتا ہے. حضرت والا قبر میں چلے گئے, ان کی آواز کا مزہ ہم لوگ لے رہے تھے کل صبح فجر میں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا, جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں ان کی مثال اسی جانور کی سی ہے, اگر وہ موتی تلاش کرتا تو پا جاتا. اللہ والوں کے جسم کی مٹی میں اللہ کی دوستی کا موتی چھپا ہوا ہے, اگر بدگمانی نہ کرتا تو اس موتی کو پا جاتا. اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر نبوت کا موتی چھپا ہوا تھا, لیکن ظالم شیطان کو نظر ہی نہیں آیا. اللہ والوں سے بدگمانی شیطانی مرض ہے, شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی نہیں سوچا کس کا حکم ہے. خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. اللہ کا حکم تھا, بے چون و چرا مان لینا چاہیے تھا. اب حضرت والا سے مسئلے نکالتے تھے کہ شیخ کا حکم بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہے, اس کو شریعت کے حکم میں اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے, مگر شیخ تربیت کے بارے میں جو کہہ دے اسے آنکھ بند کر کے من و عن تسلیم کر لو. شیخ تربیت کے بارے میں جو کہہ دے اسے آنکھ بند کر کے من و عن تسلیم کر لو. پھر ایک بات لکھی ہے کہ جنازے کے اوپر کلمہ شریف یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہو, جو چادر ہوتی ہے اس کو مت ڈالو, کیونکہ چادر کا کچھ حصہ پیر کی طرف آ جاتا ہے, سرہانے کی طرف آ جاتا ہے, اور کچھ حصہ پیر کی طرف ہوتا ہے, کچھ سر کی طرف ہوتا ہے. یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے کلام کا حصہ مردے کے پیر کی طرف ہو. بتاؤ اگر کوئی قرآن شریف کو مردے کے پیر کی طرف رکھ دے تو لوگ اس کو کتنا بدتمیز کہیں گے. الحمدللہ حضرت والا فرما رہے ہیں, میں اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھاتا جب تک آیت والی چادر نہ ہٹوا لوں. میرے پاس ایک سفید ایکسٹرا چادر رکھی ہوتی ہے. جناب یہ نہ کہنا کہ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں, میں ایکسٹرا چادر بات کر رہا ہوں, ایکسٹرا رکھی ہوتی ہے. سن لے اے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں, سن لو اختر نے 18 سال کی جوانی میں حکیم الامت کے ارشادات میں پڑھا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو کسی ولی اللہ کی پیوند کاری عطا کر دیتے ہیں. دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کی ٹیکنالوجی کی طرح اللہ تعالیٰ زمانے کے کسی ولی اللہ کی محبت اس کو دے دیتا ہے, جس کے پاس پھر وہ آتا جاتا ہے. یہی دیسی دل کو اللہ والا دل بنانے کی پیوند کاری ہے. وہ یہ لذت پیوند کاری لیتا ہے, کچھ دن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیا سے کیا ہوا جا رہا ہوں. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اور فرمایا کہ صاحب, ایک تو پہلی علامت جب اللہ والا بننا چاہتا ہے کوئی, اللہ تعالیٰ اس کے ولی کے زمانے کی کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں یا اس کے غلاموں کی, اور دوسری علامت یہ بجائی اس کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, بلکہ گناہ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. گناہوں میں اسے موت نظر آتی ہے اور اللہ کی فرما برداری میں حیات محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ خالق حیات ہے. جب حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے تو بے شمار حیات اس کی حیات پر برستی ہے اور اس کی برکت سے سارے عالم کو حیات ملتی ہے. یعنی اصل زندگی اسی شخص کو ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے, جو اس کی ناراضگی سے بچتا ہے. ایسی حیات حیات سازی بھی کرتی ہے, مردہ دلوں کو اس کی برکت سے زندگی ملتی ہے. زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے. زندگی خدا پر نثار کر کے تو دیکھو, لطف میں تجھے تجھ سے کیا کہوں زاہد, ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. اے ظالم, تو نے تو گراؤنڈ فلور کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے, تو نے پیشاب پخانے کے مقام پر ایمان بیچا ہوا ہے. اے پخانے کے کیڑوں, تم کیا جانو کہ خوشبو گلستان گل کیا چیز ہے. اس خالق گل پر فدا ہو کر دیکھو تو پھر اللہ تمہیں کیسی بہار دیتا ہے. اب میں اصل مضمون کی طرف تشریح بیان کرتا ہوں, جس میں صوفیوں سالکین اور اللہ کا رستہ طے کرنے والوں کے لیے عظیم الشان علوم چھپے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نعلم, غور سے اب سنیے گا جس مضمون کو آج بیان کرنا تھا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں, لقد میں لام تاکید کا قد تاکید کا نعلم, ہمیں سارا علم ہے کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے. غور سے سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے, یزیق صدر کا بما یقولون, جو کفار آپ کو پاگل جادوگر اور کاہن کہہ رہے ہیں یہ سارے ظالم ہیں, آپ کا سینہ گھٹ رہا ہے اس غم سے تنگ ہو رہا ہے. معلوم ہوا لوازم بشریت سے مقام نبوت بھی مستثنا نہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی غم سے گھٹ رہا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق جس نے آپ کو کار نبوت تفویض کیا اور آپ کو پیغمبرانہ ذمہ داریاں دیں, یونانی حکما امت کے روحانی مرض کی دوا کیا جانے, اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جب کافر ایسی باتیں کریں تو آپ میرا نام لے لیا کریں, میرے نام میں سیب کی طاقت ہے, انگوروں کی طاقت ہے, سارے دنیا کے خمیروں کی طاقت ہے, میرے نام میں آب زر بھی ہے اور آب زور بھی ہے. فسبح, جب آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہو یا رسول اللہ تو آپ کیا کریں, فسبح, بس آپ کہیے سبحان اللہ, آپ میرا نام لیجئے. لیکن دل میں خیال تھا کہ یہاں سبحان اللہ کہنے میں کیا راز ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں اتنے بڑے وقت کے ولی, بچپن سے نظر جھکانے والے, بچپن سے اللہ پہ فدا ہونے والے, تو جو حدیث میں بھی آتا ہے بہت بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جو آنکھوں کی بصارت کو اللہ پہ فدا کرے گا اللہ اس کے دل کی مٹھاس عطا فرمائیں گے اور جو ہے اس کو الہامی مضامین عطا فرمائیں گے. تو حضرت والا کی جتنی بھی کتب آپ دیکھ لیں ہر جگہ حضرت والا ہی فرمائیں گے اللہ نے دل میں عطا فرمایا, مگر حضرت والا وہ بات علماء کے محضر میں فرماتے تھے, ہماری بات وہ کا اعتبار نہیں ہوگا. حضرت والا خود بھی عالم تھے اور علماء کی بات کی تاکید, علماء کے مشوروں کے بعد پھر حضرت والا یہ باتیں آگے بیان فرماتے تھے. فرمایا اللہ ہی نے دل میں عطا فرمایا, بعض دفعہ جب میں سفر پر ہوتا ہوں تو تفسیر ساتھ نہیں ہوتی, پھر کتاب والے ہی سے فریاد کرتا ہوں کہ یہاں تو کتاب نہیں ہے, آپ ہی اس کا راز میرے دل میں ڈال دیجئے. آج بھی یہ خیال آیا کہ کافر جو آپ کو جادوگر اور پاگل کہہ رہے تھے, بتائیے جب ہم لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں جو عورت پردہ کرتی ہے, ٹنڈو جام حضرت کا سفر ہوا ماشاءاللہ, بہت سارے ٹنڈو جام سے خطوط آئے اس فقیر کے نام پر اور ساری ٹنڈو جام کی بہت سی عورتوں نے ماشاءاللہ پردہ شروع کر دیا, مگر وہی مسئلہ جو شروع میں ہوتا ہے کہ جو ہے سب مذاق اڑا رہے ہیں ساری خواتین کا, ٹنڈو جام والے دوسری عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں تم کیسا پردہ کر رہی ہو, اتنا سخت پردہ نہیں ہوتا, جیسا جب داڑھی رکھ لیتے ہیں یا جب شرعی پردہ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں آج بھی یہ خیال آیا کہ کافر جو آپ کو جادوگر اور پاگل کہہ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر کہہ رہے ہیں اور پاگل کہہ رہے ہیں, فسبح سبحان اللہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اس کا کیا کنیکشن ہے, کیا ربط ہے. تو دل میں آیا سبحان اللہ سے آپ کو دو فائدے ملے, ایک تو روحانی طاقت ملی اور روحانیت بڑھی, نبوت کی روحانیت علی منہاج النبوت ہوتی ہے, ولی اللہ کی روحانیت علی منہاج الولایت ہوتی ہے. انبیاء کو جو روح عطا کی جاتی ہے وہ روح اولیاء اللہ کو نصیب نہیں ہو سکتی. بڑی لائن کا ریلوے انجن ہائی پاور ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس کی آواز سے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بڑی لائن کی ریل جا رہی ہے, پیغمبر کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبرانہ شان ہے, ہر ولی اللہ کی آواز سے اس کے درد نسبت کا پتہ چل جاتا ہے. تو سبحان اللہ سے ایک تو آپ کو روحانی طاقت ملی. اب حضرت والا کی آواز کیسی تھی, جو حضرت والا کے ایسے بیان ہوئے گناہ چھوڑ دو گے, ہمارے شیخ کی کیسی آواز ہے, لگتا ہے کہ اس میں نور چھپا ہوا ہے, درد نسبت چھپی ہوئی. نمبر دو کہ نبی تو پہلا کیا ہوگا, پہلا آپ کو روحانی طاقت ملی سبحان اللہ کہنے سے کیونکہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا تھا, اور دوسرا یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ کہیے جس سے میں آپ پر اپنی شان کا عکس ڈال دوں گا, جیسے میں بے نیاز ہوں آپ کو بھی بے نیازی عطا کر دوں گا, پھر آپ کو ان کافروں کی بد زبانی کی پرواہ ہی نہیں رہے گی, آپ کو غم پروف کر دوں گا, آپ کا جواب بھی ہو جائے گا کہ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ پاگلوں کو نبوت دے دے, اللہ پاک ہے اس عیب سے کہ جادوگروں کو پیغمبر بنا دے. تو سبحان اللہ میں کافروں کو دندان شکن جواب ہے کہ تم جو میرے نبی کو پاگل اور جادوگر کہہ رہے ہو تو اللہ اس عیب سے پاک ہے وہ کسی پاگل اور جادوگر کو نبی بنا دے. اس کے بعد فرمایا بحمد ربک, اپنے رب کی تعریف کیجئے کہ آپ سچے نبی ہیں اور نبوت قصبی نہیں وہبی ہے, یعنی اس لہٰذا اس واہب کا شکر ادا کیجئے, یعنی یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم خود نبوت کوئی نبی بن جائے بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جس نے آپ کو بغیر قصب کے نبوت بخشی, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے, اس کے لیے آپ میری تعریف کیجئے, لہٰذا میری حمد اور پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نقائص اور عیوب سے بھی پاکی بیان کیجئے, دونوں تعریفیں مل کر تب صحیح تعریف ہوتی ہے. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث ختم بخاری پر سنائی جاتی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری 14 جلدوں میں لکھی ہے, اس میں اس کی شرح فرمائی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ کے معنی ہیں ایسبح اللہ عن النقائص کلھا, میں تمام عیوب سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں, و بحمدہ ای مشتملا بالمحامد کلھا, میں ایسی پاکی بیان کر رہا ہوں جو تمام خوبیوں کو بھی مشتمل ہو. میں تمام عیوب سے اپنے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں مگر کیسی؟ سبحان اللہ. وبحمدہ ای مشتملا بالمحامد کلھا, جو ساری خوبیوں کو بھی مشتمل ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, پہلے کیا فرمایا؟ فسبح, آپ اللہ کی پاکی بیان کریں اگر کیونکہ آپ غم میں گٹھ رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ کم من الساجدین, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. بینا قدم الرحمن, آپ کا سر آ جائے اللہ کے قدموں میں, آپ کا سر آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قدموں سے پاک ہے, قدم سے مراد اللہ کے قرب اعلیٰ کی تجلی خاصہ ہے. بس یہاں سجدے سے مراد پوری نماز ہے. بس سجدے سے پوری نماز کو تعبیر کیا, اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. وہ یتیم بچہ جس پر ابھی قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی, لیکن سارے عالم کی آسمانی کتابیں اس وقت منسوخ ہو گئیں جب غار حرا میں آیت اقرا بسم ربک نازل ہوئی. اس ایک ہی آیت کے نازل ہوتے ہی توریت زبور انجیل تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں. سبحان اللہ. تو کیا کریں گے؟ حضرت علیہ فرمایا تھے اس میں قرآن شریف کی آیت سے مدلل فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ غم سے گٹھ رہا تھا تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور سجدے میں سر رکھ دیں, یعنی نماز میں مشغول ہو جائیں, یعنی اللہ کو یاد کریں. اور فرمایا کہ پھر آگے جو آیت ہے, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. جملہ مفسرین نے یہاں یقین کے معنی موت لکھے ہیں. یہ پیغمبرانہ صفت اور پیغمبرانہ ڈیوٹیاں جو آپ کی ہیں یہ آپ کو آخر تک بجا لانی ہیں. جس سر میں غم ہو سجدے میں پڑ جاؤ, نواز شروع کر دو. جب سب سے بڑے مالک کے اوپر تمہارا سر فدا ہو جائے گا, اس سر میں کوئی غم کا سودا نہیں رہے گا. یعنی جب بھی کوئی پریشانی آئے, کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی, ہمیں اللہ کے نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے. نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے. تہجد میں آج کل اٹھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے. تہجد میں اٹھیں, 5:30 بجے اٹھ جائیں, اور اللہ تہجد میں اللہ سے اذان طریقہ, ایک تو لیٹے لیٹے ہی بالکل ہی جو بحر الکاہل ہو لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیں, اور جو تھوڑی ہمت ہو تو وضو کر کے دو نفل پڑھ لے. اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو بغیر وضو کے جانماز بچھائے سجدے میں گر جائے, اللہ سے مانگے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, آخری سانس تک اللہ کی بندگی پیغمبروں پر علی منہاج النبوت فرض ہے, اور اولیاء اللہ پر بھی علی منہاج الولایت, ان کو ادائے بندگی اپنی غلامی کی ادائیں دکھانا بھی فرض ہے. کسی مقام پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ولی اللہ صاحب بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے اور روزہ نماز معاف ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کی رعایت سے بیان کر رہا ہوں جو ہفتے میں ایک دن آپ آتے ہیں. کوئی جمعے کو آتا ہے تو پیر کو نہیں آتا, پیر کو آتا ہے تو جمعے کو نہیں آ پاتا. لہٰذا مضمون کے دوران مقرر ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیوں بھائی, آپ کو کسی نے ایک آئس کریم جمعے کو کھلائی, اگر پیر کے دن بھی وہی آئس کریم کھلا دے تو کیا آپ برا مانتے ہیں؟ اگر کوئی برا مانتا ہو تو ہاتھ اٹھائیے بھائی. دیکھیے, کسی نے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. تو میں آپ لوگوں کو جمعے اور پیر کی ڈبل آئس کریم کھلا رہا ہوں, مگر مضمون میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہاں یہی دلیل ہے کہ آسمانی ڈش ہے. کبھی رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا ہوں, ورنہ بالکل وہی الفاظ وہی باتیں ہوں. بولیے بھائی, تقریر کے عنوان میں تبدیلی آئی ہے نہیں؟ تو اگر سکون قلب, جمعیت قلب, اطمینان قلب سے دین کی خدمت مطلوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے دشمنی پیدا نہ کرتے اور قرآن پاک میں آیت نازل نہ فرماتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, جتنے میرے نبی دنیا میں آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے میں نے دشمن بنایا ہے. اس میں کوئی استثنا بھی نہیں, فلاں نبی کے لیے بنایا فلاں کے لیے نہیں. اس جعل تکوینی کی نسبت بھی اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ جعلنا, ہم نے بنایا, یہ نہیں کہ کوئی اتفاقی دشمن پیدا ہو گیا. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, ارے یہ دشمن انہیں کے ابھارے ہوئے ہیں. 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ کو کس قدر ستایا گیا. اونٹ کی اوجھڑی سجدے میں کافروں نے آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہیں تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا, اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اونٹ کی اوجھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی گئی. اونٹ کی اوجھڑی کتنی بھاری ہوتی ہے, اور آپ کی گردن مبارک پر رکھ دی گئی, اور کافر اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گر گئے. طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, گالیاں دی گئیں, پاگل مجنون اور جادوگر کہا گیا, یہاں تک کہ مکہ شریف سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی. پھر مدینہ شریف میں بھی کیسے کیسے غم آپ نے برداشت کیے, اور وہاں بھی کفار نے آپ کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا. ایک جہاد ختم نہیں ہوتا تو دوسرے جہاد شروع ہو گیا. ہمارے کیا غم ہے, تھوڑے سے تو غم ہیں. اور یہاں تک کہ غم اٹھاتے اٹھاتے ہم مجاہدہ فرماتے فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے, تو بوڑھے پیغمبر پر اللہ کو کتنا رحم آیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود مدینہ پاک میں آپ کے لیے سکون قلب سے دین کا کام کرنے کا انتظام نہیں کیا گیا, آئے دن جہاد ہوتا رہا. روایت میں ہے کہ آپ جہاد سے واپس تشریف لاتے تھے اور اسلحہ اتار کر زمین پر رکھنے ہی نہیں پاتے تھے کہ دوسرے جہاد کی خبر آ جاتی تھی. ساری زندگی جہاد میں رہنا کتنا بڑا مجاہدہ اور کتنی بڑی تشویش ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کے لیے یہی پسند ہے کہ ہمیشہ مجاہدے میں رہو اور مشاہدے میں رہو. جتنا زبردست مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زبردست مشاہدہ بھی ہوگا. اس لیے ہر کسی کو اللہ الگ غم سے گزارتے ہیں. اور جو مشائخ ہوتے ہیں, جو شیخ یا تھوڑے سے بھی چھوٹے بھی شیخ ہوتے ہیں یا شیخ کے غلام بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ اپنا بھی غم اٹھا رہے ہوتے ہیں, پھر سب دوستوں کا بھی غم, ان کی باتیں سننا, ان کو جواب دینا. عجیب حضرت, ہمارے بھی حضرت کتنے کیسے کیسے حضرت کے پاس کیس آتے رہتے ہیں. معلوم ہوا دشمنوں کا وجود اللہ نے تکویناً جب پیغمبروں کے لیے مفید بنانا, اور تشویش قلب بے سکونی کے ساتھ دین کی خدمت جب پیغمبروں کے لیے مقدر فرمائی, تو اولیاء اللہ کو غم اور تشویش اور دشمنوں کی مخالفت کیوں نہ پیش آئے گی. کیونکہ ولایت تابع نبوت ہوتی ہے, جو جتنا زیادہ نبوت کی پہ چلے کہ سنتوں میں چلے گا, تابع نبوت ہوگا, اتباع سنت کرے گا, اتنا ہی زیادہ اس کی ولایت قوی ہوگی. اعلیٰ درجے کا ولی وہی ہے جو اعلیٰ درجے کا متبع نبوت ہو. پیغمبروں کو جو مراحل اور منازل پیش آتے ہیں, اللہ کی تربیت کے جتنے انواع و اقسام پیغمبروں کے لیے ہیں, کمن و کیفین ان کا کچھ اولیاء اللہ کو بھی دیا جاتا ہے, کچھ تھوڑا سا. البتہ وہ بلا و مصیبت انبیاء کے درجے کی نہیں ہوتی, کم درجے کی ہوتی ہے, کیونکہ اتنی بڑی بلا اولیاء اللہ برداشت ہی نہیں کر سکتے, مگر کچھ مشابہت تو ہوتی ہے. لہذا دشمن کے وجود سے گھبرانا نہیں چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا انعام ہم جیسے گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیا, کیونکہ یہ بھی نبیوں والا سرکاری کام کر رہا ہے, اللہ کی محبت کو پھیلا رہا ہے. تو جو نبیوں سے جتنا زیادہ قریب تر ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کو نبیوں جیسے حالات پیش آئیں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا اللہ نے جتنی بلائیں مجھے دیں, کسی پیغمبر کو اتنی بلائیں نہیں دی گئیں. معلوم ہوا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اور ایک جدید مضمون حضرت والا فرما رہے ہیں, دیکھیے اب حضرت والا کو اللہ نے ایک مضمون عطا فرمایا. حضرت والا نے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے قلب میں عطا فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا تھا کہ فلا فلا جو مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صورتاً صحابی نظر آتے ہیں, مگر یہ صحابی نہیں ہے, منافقین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینہ شریف میں سب میرے عاشق نہیں ہیں. اسی طرح شیخ کو بھی معلوم ہوتا ہے کون عاشق ہے کون نہیں ہے, جو مجلسوں میں اتنے لوگ آتے ہیں, کہ مسجد اختر میں تو فیض عام ہے, سب لوگ آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں. تو میرے جانصاروں وفاداروں سچے عاشقوں کے درمیان بدترین دشمن بھی چھپے ہوئے ہیں جو ہماری مصیبت پر خوش ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کس قدر مشوش ہوا ہوگا, لیکن آپ کی دینی مصلحت اور کمال فراست نبوت نے ان کو برداشت فرمایا. لہذا صرف عاشقوں میں رہنے کا ذوق خلاف ذوق نبوت ہے, اور ذوق تربیت الہیہ کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, اگر چاہتے تو اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سارے منافقین کی روح قبض کر لیتے کہ میرا پیغمبر ان نالائکوں کی وجہ سے تشویش میں ہے, وہ اللہ نے تشویش کو قائم رکھا. معلوم ہوا تشویش میں رکھنا بھی ایک تقوینی راز ہے, اس سے پیغمبروں کی ترقی درجات مقصود ہوتی ہے. یہ تو اولیاء اللہ کی اونچے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو بھی جو تشویش میں اللہ رکھتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جو مصیبت جو پریشانی آتی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, اس کو برداشت کرنا چاہیے, اللہ سے دوڑ لگانی چاہیے, اور جو اللہ سے نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے. فرمایا اللہ نبیوں کو دشمن اس لیے نہیں دیتا, اللہ نبیوں کو دشمن اس لیے نہیں دیتا کہ نعوذ باللہ وہ عجب اور کبر سے محفوظ رہیں, کیونکہ پیغمبر جو ہیں معصوم ہوتے ہیں, ان میں عجب اور کبر پیدا ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء سے گناہ کا صدور محال, یعنی کسی بھی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اس کا مقصد انبیاء علیہ السلام کے ہر لمحہ حیات کو اپنے قرب کی عظیم الشان تجلیات ساعتاً متساعداً متزائداً مبارکاً متبارکاً متبارکاً عطا کرنا ہوتا ہے. اگر اردو مشکل لگ رہی ہے تو پھر بھی سن لیں, بعد میں انشاءاللہ کسی وقت سمجھ میں آ جائے گی. جی, پیغمبر جس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں, دشمنوں کی تکلیفوں سے ان کو ہر لمحہ ایک جدید تجلی, ایک جدید ترقی, ہر لمحہ اعلیٰ سے اعلیٰ تر قرب نصیب ہوتا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں, غیر محدود راستہ ہے, غیر محدود قرب ہے. غیر متناہی ترقیات ہیں، لہٰذا اللہ ان کے درجات کو ساعتاً فساعتاً بڑھاتا رہتا ہے، یعنی ہر سیکنڈ بڑھتا رہتے ہیں اللہ انبیاء کے درجات. اور اولیاء اللہ چونکہ معصوم نہیں ہوتے، اس لیے مخلوق کے دشمنی اور تکلیف سے عجب اور کبر سے ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ان کی ترقی درجات کا بھی ذریعہ ہے، ان کے تعلق معاللہ میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے. بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی. حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ نے مجدد صاحب کو لکھا کہ جہاں میں نے خانقاہ بنائی ہے وہاں میرے کچھ دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی دوسری جگہ اپنی خانقاہ کو منتقل کر لوں. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کو لکھا، آپ عبادت اور ذکر اور تلاوت کی صرف میٹھی میٹھی غذا کو پسند کرتے ہو اور مخلوق کی تکلیف پر صبر کرنے کی نمکین غذا سے بھاگتے ہو. غذا دونوں قسم کی ہونی چاہیے، بلا اور اذیت مانگے تو نہیں، کیونکہ دشمن کی ملاقات سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من لقاء اعدائنا. لیکن اگر یعنی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں دشمنوں کی ملاقات سے، لیکن اگر آ جائیں دشمن تو گھبرانا نہیں چاہیے، اسے نمکین غذا سمجھیں، البتہ عافیت اور دشمنوں سے نجات کی دعا کریں، یہ بھی عین عبدیت ہے. لہذا دشمنوں کی مخالفت اور تکلیف سے دین کے خادموں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے، تربیت ہے. کیونکہ اگر چاروں طرف معتقدین اور محبین ہی کا ہجوم ہو تو نفس میں بڑائی آ جائے گی. حکیم الامت نے فرمایا، آج ایک خط آیا ہے جس میں لکھنے والے نے مجھے الو اور گدھا لکھا ہے. کتنے لوگ مجھے حکیم الامت، مجدد و ملت لکھتے ہیں اور ہمیشہ سب یہی لکھتے رہیں گے تو میرے نفس میں بڑائی آ جائے گی. لہٰذا یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ بعض بندوں سے کونین بھیج دیتے ہیں، اس سے عجب اور کبر کا ملیریا اتر جاتا ہے اور اس کونین سے دولت کونین مل جاتی ہے. اس لیے جس بستی میں دین کا کام کرو اور کوئی دشمن کھڑا ہو جائے یا کوئی فرنڈ ہو کر بھاگ جائے تو اس کی خوشامد نہ کرو. اس سے اتنا فائدہ ہوا تھا، زمین صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا، موجودہ شیخ نے بھی، یہ بہت حدیث شریف میں مفتی امجد صاحب نے بھی سنائی تھی، حدیث پاک میں ہے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ. دین کا بہترین فقیہ وہ ہے جب کوئی اس سے دین سیکھنے کے لیے احتیاج ظاہر کرے کہ بھائی حضرت مجھے یہ بات بتا دیجئے، تو اس کو فائدہ پہنچا دے، یعنی دین سکھا دے. اگر کوئی فرعون کی طرح منہ بنا کر بھاگ جائے تو وہ بھی اپنے نفس کو مستغنی کر لے. یہ اہل اللہ کی خاص بات ہوتی ہے کہ اللہ والے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے یا ان کے غلام، 100 دفعہ اس غرض اپنی اصلاح کروائے. ملا علی قاری نے اغنا نفس ہوگی 2 شرح کی ہے، ایک تو یہ کہ اپنے نفس کو اس سے مستغنی کر لیا، اس کے پیچھے پیچھے پھر کر اس کی خوشامد نہیں کرتا، کیونکہ ایسا کرنا اس خادم دین کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح وہ شخص اور خراب ہو جائے گا، اس کا تکبر اور بڑھ جائے گا کہ بھائی میں تو بھاگ رہا ہوں اور یہ میرے پیچھے پڑ رہا ہے. اور دوسری شرح یہ ہے، یہ بڑی زبردست، اپنے نفس کو خلوتوں کی عبادت اور خلوتوں کی تلاوت اور ذکر خداوندی سے غنی اور مالدار کر لے، یعنی اپنے ذکر کا اہتمام کرے، اپنے تسبیح شیخ نے بتائی اس کا اہتمام کرے. ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے، حضرت والا کے پاس زیادہ وقت لگائیں. لہذا کسی دشمن کی مخالفت اور اسباب تشویش سے دینی خادموں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. مولا رومی فرماتے ہیں، جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو کتے زیادہ بھونکتے ہیں، اور یہ منظر دیکھنا ہو تو کسی گاؤں میں دیکھیے جہاں بجلی کی روشنی نہیں ہوتی، ورنہ آپ ہمارے ساتھ نظامانی گاؤں چلیں وہاں پہ ایسے اندھیرا ہوتا ہے رات کے وقت، اس لیے ساری رات کتے بھونکتے ہوئے سنائی دیں گے. تو مولانا فرماتے ہیں، کیا کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی رفتار کو بدل دیتا ہے؟ اسی طرح اولیاء اللہ جب ترقیات ظاہری و باطنی سے چاند کی طرح کامل ہو جاتے ہیں تو ان کے دشمن و حاسدین بوجہ حسد کے کتوں کی طرح بھونکنے لگتے ہیں. جس طرح چاند کتوں کے بھونکنے سے اپنی رفتار پر قائم رہتا ہے، اسی طرح دین کے خادموں کو چاہیے کہ وہ بھی حاسدین کی پرواہ مت کریں، اپنے کام میں لگے رہیں اور اللہ کی محبت کو نشر کرتے رہیں، ان دشمنوں کو اپنی تربیت کے لیے مفید سمجھیں. اور دوسری مثال یہ ہے، عقاب جو ہے ایک پرندہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، مخالف ہواؤں میں تیز اڑتا ہے، ہلکی اور نرم سیر ہواؤں میں اس کی پرواز میں تیزی اور بلندی نہیں آتی. ہوا جتنی مخالف ہوتی ہے، جتنی پریشر سے مخالف اپوزٹ سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے، عقاب اتنا ہی زیادہ تیز اور اونچا اڑتا ہے، اوپر چلے آتا ہے. انبیاء اور اولیاء اللہ بھی روحانی طور پر عقاب ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ان کو زیادہ تیز اور اونچا اڑانے کے لیے تکوینی انتظام ہے. دشمنی اور مخالفت کی ہواؤں میں انبیاء اور اولیاء اللہ کی روحیں کی پرواز اور زیادہ تیز اور بلند ہو جاتی ہے، اور ان سے دین کا عظیم الشان کام لیا جاتا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لوگ 12 بجے کے بعد گھڑی دیکھتے تھے، حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے گھڑی گھڑی گھڑی مت دیکھو. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ کو غم ہوتا تھا کہ آدھی رات کے بعد 12 بجے مضامین وارد ہوتے ہیں اور اس وقت یہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. تو فرماتے تھے داستان عشق ہم کس کو سنائیں آخر, جس کو دیکھو وہی دیوار نظر آتا ہے. حضرت بڑے درد سے یہ شعر پڑھتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت والا فرما رہے ہیں اس وقت مجھ پر جوانی کی نیند تھی لیکن میں نے کبھی اپنے کو فیل نہیں ہونے دیا. میں بھی اتنا ہی جاگتا تھا جتنا حضرت جاگتے تھے. حضرت 1 بجے تک جاگتے تھے تو میں بھی 1 بجے تک جاگتا تھا. ان کے پاس رہ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم زمین پر نہیں ہیں بلکہ عرش اعظم پر مولا کریم کے پاس ہیں. حضرت کے پاس رہتے ہوئے کیفیت محسوس ہوتی تھی, حضرت کی ایسی نسبت تھی. دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوہی نے فرمایا کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے کسی بزرگ کی نسبت ان سے اونچی نہیں ہے. اتنے بڑے عالم تھے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ایک حاسد عالم سے محبت اور نرمی کا برتاؤ نہیں کیا تو یہ مسجد کا امام بھی ہے, اس کے اثرات بھی ہیں, اس کے ماننے والے بھی ہیں, یہ ادھر ادھر میرے خلاف لوگوں کے کان میں کچھ پھونک دے گا, بندوں کو مجھ سے نفرت دلا دے گا اور میں اللہ کی محبت نہیں سکھوں گا. اس شخص کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے پان اور سگریٹ کی بھی اس کو عادت تھی. حضرت والا فرمانے میں نے اپنی آنکھوں کا ششمدید واقعہ بتاتا ہوں کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے یہ کام کیا, اس عالم کو بلایا دفع شر کے لیے, یعنی اس کے شر سے بچنے کے لیے مولانا نے ان کے لیے سگریٹ اور پان منگوایا. مسئلہ معلوم کر لو, دفع شر کے لیے یہ سب کچھ کرنا کیسا ہے. تو مولانا سگریٹ پیتے نہیں تھے بلکہ ایسوں کو دفع شر کے لیے سگریٹ منگا کے دے دیتے تھے اور پان منگوا کر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے, نقصان نہ پہنچائے. ایک دن دیکھا وہ عالم جو حضرت کے مولانا شاہ محمد صاحب کے مخالف تھے, حاسد تھے, ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا, پان منگوا کے دیا, ان کو سگریٹ دی. ایک دن حضرت نے دیکھا کہ اس مولانا کا پاجامہ پھٹا ہوا ہے, مجھے اپنے ساتھ دکان لے گئے. دکان پر پہنچ کر کپڑا خریدا, کپڑا مولانا کو ہدیہ دیا کہ آپ دوسرا پاجامہ سلوا لیجئے. تو حضرت نے مولانا کو اتنا ہدیہ تحفہ دیا, اس کو لینے دینے سے اتنا مست کر دیا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی ہر جگہ گیت گانے لگا. پہلے تو وہ کچھ کھچے کھچے سے رہتے تھے, اب حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کسی کے ذریعے سے اس عالم کے پاس رکشہ بھجوا کر اپنے پاس بلاتے تھے اور کہتے تھے یہ پان کھائیے, اور اپنے اشعار بھی سناتے تھے, جس پر وہ مولانا عالم بھی داد دینے لگتے تھے. یہاں تک کہ حضرت نے اس عالم کو کافی حد تک اللہ والا بنا دیا. پھر وہ بالکل حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کے عاشق ہو گئے. لیکن شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے کئی برس تک پاپڑ بیلے اور بہت مجاہدہ کیا. اس عالم کو مسخر کرنے کے لیے حضرت نے بہت نزول کیا, اپنے کو بالکل مٹا دیا تھا. میں نے ان سے یہ سبق لیا کہ اگر حضرت اللہ کے لیے اپنے کو اتنا نہیں مٹاتے, ان کو تحفہ ہدیہ نہ بھجواتے, تو حضرت کو دین سکھانا مشکل ہو جاتا. بقول سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کے, جو تمہاری شکایت کر رہا ہو اس کو لڈو کھلا دو تاکہ اس کے منہ سے جو گالیاں نکلیں وہ بھی میٹھی میٹھی ہوں. میں نے یہ سبق لیا اور اپنے دوستوں کو بھی سکھاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو سبق بڑی مشکلوں سے حاصل کیا میرے بزرگوں اور خاص احباب کو معلوم ہے کہ میری زندگی شیخ کے پاس ایسے مجاہدات اور مشکلات سے گزری ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جنگل میں میرا شیخ رہا, وہاں لیٹرین بھی نہیں تھا, حمام اور غسل خانہ بھی نہیں تھا. آج کل کو لڑکوں کو نوجوان اگر کسی سفر پہ چلے لیٹرین کے بغیر گزارے نہیں ہوتا ان کو وہاں تو جنگل میں لیٹرین بھی نہیں تھا. تالاب میں نہانا, وضو کرنا, تالاب میں ہر طرف سانپ اور بچھو نظر آتے تھے. ایسی زندگی گزاری, کوئی لیٹرین بھی نہیں, غسل خانہ بھی نہیں, بلکہ یخ پانی ہوتا تھا. آج کل جو ہمارے سفر ہوتے ہیں جب تک گیزر نہ ہو لڑکوں کو مزہ نہیں آتا سفر میں گیزر بھی چاہیے. سردیوں میں تالاب میں غوطہ مارا تو ایسا لگتا تھا بچھو نے کاٹ لیا. 2 منٹ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ بے ہوش ہو گئے, اب بڑی بھائی جو کہ الگ سے لپٹ رہی ہیں, ان کو بھی ایک پیر سے بھگا رہے ہیں, اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے, اب کہاں جائیں, کیونکہ دور دور تک کوئی لیٹرین بھی نہیں تھا. حاجت کے لیے کھیتوں میں جا رہے ہیں, اوپر سے بارش ہو رہی ہے. ایک دفعہ سیلاب آیا تو ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آیا, اور سردیوں میں ایسی ٹھنڈ تھی کہ بس کیا کہوں. سوچتا ہوں کہ ہمارے وہ دن کیسے گزرے. حضرت والا اپنی باتیں فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجاہدات کی باتیں بتا رہے ہیں. کیسے گزرے ہمارے دن, اللہ کا شکر ہے, لیکن میرے شیخ کی آہ و فغاں, ان کا نعرہ اللہ, جب وہ اللہ کہتے تھے تو سب غم دور ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اور ایک عجیب بات سنوائی, میں نے ان تینوں بزرگوں میں, یعنی مولانا شاہ محمد احمد صاحب, مولانا شاہ عبد الغنی صاحب اور مولانا ابرالو صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں سے نیک گمان رکھو. بعض وقت کسی اللہ والے پر غلبہ تشکر ہو جاتا ہے, مثلاً کسی کی موٹر دیکھی اور کہا کہ اللہ نے اس سے شاندار موٹر ہم کو دی ہے, یہ بندہ مغلوب الحال ہو جاتا ہے, جو معذور ہے میں تقلید کے قابل نہیں ہے, بس یہ غلبہ حال ہے, اس کو یہ مصلحت پیش نظر نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, ان کو معذور سمجھو لیکن اپنی ان سے بنائے رکھو اور ان سے دعائیں لیتے رہو, لیکن بشرط یہ کہ وہ کسی بزرگ سے مستند ہو اور صاحب خلافت اور اجازت بھی ہو, ان کے بہت سے متعلقین بھی ہوں. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے نیک گمان رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان پر کوئی غلبہ حال طاری ہے جس سے ہماری مصلحت اس وقت ان کو مستحضر نہیں رہی. اللہ کی طرف ان کا غلبہ ہو گیا کہ اے اللہ میرے پاس اتنے آدمی ہیں, میری اتنی تصنیف ہے, میرے پاس ایسی موٹر ہے, میرے پاس ایسی عمارت ہے, تو گویا اس کو تشکر کا غلبہ سمجھو اور نیک گمان رکھو. ہمارے شیخ نے فرمایا, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا, کسی صاحب نسبت کی طرف برا گمان مت رکھو کیونکہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, مگر بعض کے ساتھ تھوڑا سا غلبہ حال کا معاملہ ہوتا ہے, اس لیے وہ معذور ہیں, جس کی وجہ سے انہیں اپنی چیز نظر آ رہی ہے. بعض ایسے بزرگ ہیں جن کو اپنی ہی چیز نظر آتی ہے, چاہے دوسرے کے پاس لاکھ صفت ہو انہیں نظر ہی نہیں آتی, وہ اس مقام پر ہیں, حال میں اپنے مست ہوں, غیر کا ہوش ہی نہیں, رہتا ہوں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. لیکن ان سے اونچا مقام اس شخص کا ہے جو اس طرح سے رہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے, دوسروں کی دل آزاری نہ کرے, ہر چیز کا لحاظ رکھے, جیسے ہمارے شیخ قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامن کاظم علی, ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے جن بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے, کیا کہیں, بس آہ مجال نہیں کہ منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, چھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے بارے میں ہے, ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ حضرت مجھ پر فدا ہیں, میں ہی ان کا محبوب ہوں. حضرت ہر شخص پر جان چھڑکتے تھے. دہلی سے کوئی شخص ان کے پاس پہنچا, فوراً فرمایا حلوہ پوری لاؤ, لڈو کھلاؤ, اتنا خرچ کرتے تھے اور چپکے سے ہدیہ بھی دے دیتے تھے. کبھی کوئی غریب مولوی آ گیا تو چپکے سے اس کی جیب میں پیسہ ڈال دیتے تھے کہ دیکھو بھائی ابھی ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے, جلدی سے ہوٹل سے کھانا کھا کر آ جاؤ. ایک زمانہ ایسا بھی تھا. اب الہ آباد میں حضرت کے پاس انتظام ہے. یہ سب میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا جو آپ کو پیش کر رہا ہوں. حدیث پاک میں التودد الی الناس پر ہمیشہ نظر رکھو, جس کے معنی دل نہ چاہے پھر بھی لوگوں سے محبت کرو. التودد باب تفاعل سے, جس کے اندر تکلف ہے, یعنی دل نہیں چاہتا, مناسبت بھی نہیں ہے, دل آزاری بھی ہو رہی ہے, یعنی تکلیف بھی ہو رہی ہے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, بہن بھائی سے, ساس سے, نند سے, شوہر سے, بیوی سے, بہن سے, بھائی سے, مگر کیونکہ ساتھ رہ رہے ہیں, تکلیف بھی ہو رہی ہے, دل آزاری بھی ہو رہی ہے, تکلیف دل کو بہت پہنچ رہی ہے, چاہے اس کا یہ حال غلبہ حال ہی سے کیوں نہ ہو, اذیت تو پہنچتی ہے. آدمی کا دل کچھ کٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہم بتکلف دین کی خاطر سے ان سے محبت کریں گے, پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا, ان کی دعائیں ملیں گی, ان کے متعلقین بھی ہم سے جڑے رہیں گے, ان کا متعلق بھی ہمارے پاس آ جائے تو اس سے پر بھی فدا ہو جائیں گے, یہ چائے پی لو, یہ کافی پی لو, سب خیریت ہے نا, انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں محبت رہے گی, اس لیے ہر ایک سے محبت کرو. یہ ہمارے پیارے شیخ یہی کرتے ہیں ماشاءاللہ, جو بھی آ جاتا ہے, ایسے ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے شیخ کے پاس کہ بس مائک پہ اس کو بتا نہیں سکتے ماشاءاللہ. اور حضرت صاحب کسی سے مدینہ شریف کا قہوہ لے کر آؤ, اور ہم لوگوں کا حضرت اکرام کر لیں تو ہم پاگل ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی چیز ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, وہ حضرت اپنے نزول کر کے پھر ہم سے محبت سے پیش آ رہے ہیں تاکہ ہم دین کے قریب آ رہے ہیں, سمجھے دادا آپ نے, وہ آپ کو وہ مت سمجھنا چاہیے کہ حضرت نے مسکرا دیا تو ہم بہت چیز ہو گئے ہیں. ان پر کیا فرض ہے, وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ اللہ کی محبت کا اپنا مثبت کام کرتے رہیں, انشاءاللہ بزرگوں کی بھی نظر مل جائے گی, ان کے متعلقین کی بھی نظر مل جائے گی اور جوڑ رہے گا. میں نے الہ آباد میں ایک دیکھا, ایک بہت بڑے معزز شخص روزانہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے دروازے سے گزرتے تھے اور ایک منٹ کے لیے سلام کرتے تھے. ایک دن گزر گئے, سلام بھی نہیں کیا, یعنی اتنے بڑے بزرگ کے پاس سے گزر گئے اور روزانہ سلام کرتے تھے, سلام نہیں کیا. حضرت نے دیکھ لیا, فوراً رکشہ بلوایا, ان کے پاس ایک میل دور گھر پر پہنچ گئے اور کہا کہ آج آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی, مجھے شبہ ہے کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. وہ شخص رونے لگا اور کہا, اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت دیکھے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا آپ جیسا نہیں دیکھا. وہ خود رونے لگے. حضرت اتنی رعایت کرتے تھے کہ فوراً ایک میل دوڑ گئے کہ آج کیا بات ہے آپ ملے نہیں, حالانکہ کہاں مولانا کی شخصیت تھی جن کے پاس بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فیکٹری والے مالک آتے تھے, مگر حضرت جو ہیں ہر مومن کو نہ جانے کیا سے کیا سمجھتے تھے. مولانا کا یہ شعر سنیے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب بہت بڑے ہندوستان کے بزرگ تھے, ابھی یاد آ گیا, فرماتے, جور و ستم سے دل جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دیا. اس شعر کو نوٹ کر لینا, جو بھی مدرسہ چلائے دین کی دعوت کا کام کرے اسے اس پر عمل کرنا چاہیے یعنی لوگ تکلیف دیں اور ان کو دعائیں دیں جفائیں سہ کر دعائیں دینی چاہیے اگر محتمیم اللہ والا دین کا خادم ایسا کر لے انشاءاللہ سارے راستے ہموار ہو جائیں گے کیونکہ دوسرے پہلو میں کوئی فائدہ ہی نہیں اب یہ بات سنیے گا مان لیجئے ہم کہتے ہیں فلاں ہم کو یوں کہتے ہیں فلاں یوں کہتے ہیں اس سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے اور زیادہ توڑ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے کچھ ماننے والے ہیں اس لیے ان کو یہ ہوگا کہ دیکھو بھائی ہمارے حضرت کے بارے میں کچھ کہہ دیا اس لیے اپنی بڑوں کا بھی خوب ادب کرو چاہے وہ 10 کے پیر ہوں یا 100,000 کے پیر ہوں اگر کوئی شخص 10 مریدوں کا بھی شیخ ہو اس کا بھی اکرام کرو ایسا کیوں ہے اس کی دلیل ہے دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ کسی قوم کا معزز آ جائے تو اس کا احترام کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے نبوت کی چادر بچھا دی یہ اخلاق ہیں یہ بتلا دیا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو دل کو بڑا رکھنا ہوگا دل کا حوصلہ بلند رکھنا ہوگا اسی طرح جو شیخ کے پاس یا تبلیغ میں جڑتے ہیں مدرسے یا خانقاہ میں جڑتے ہیں کیونکہ گھر والوں میں مشہور ہے تبلیغ میں جاتا ہے گھر والوں میں مشہور ہے خانقاہ جاتا ہے گھر والوں میں مشہور ہے مدرسے جڑا ہوا ہے حافظ عالم داڑھی والا ہے یا خواتین میں مشہور ہے کہ پردے والی عورتیں بیان سننے جاتی ہیں تو اپنا ہمیں بھی اپنا دل بڑا رکھنا ہوگا حکیم الامت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں اگر ان کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا لا تصریب علیکم اليوم کہ تم پر کوئی الزام نہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے اس سے تصوف کا ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفیہ کی نظر ہمیشہ مجاری قضا پر ہوتی ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں مجرا کی جمع مجاری ہے اللہ کے فیصلے عرش اعظم سے صادر ہوتے ہیں تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وینظروا الى مجاری القضاء جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں وہاں نظر رکھتے ہیں حکیم الامت نے مسائل سلوک میں تحریر فرمایا ہے من ينظر الى مجاری القضاء لا يفنى ایامه بمخاصمۃ الناس جس کی نظر اللہ کے فیصلے پر ہوتی ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ جو خلق میں پھنسا وہ خالق کے لیے کہاں رہا جو مخلوق کے جھگڑوں میں پھنسا اس نے یوں کہہ دیا اس نے یوں کہہ دیا میں بھی ایسا کروں گا اس نے مجھے یوں کہا میں بھی ایسا اس کو کہوں گا جو ان چکروں میں پھنسا تو اس کا دل تو مخلوق میں پھنس گیا اب خالق کے قابل کہاں رہا وہ تو یہ کہتا ہے کما قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لا تصریب علیکم اليوم جیسا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جن سے وہ انتقام لینے پر قادر تھے لیکن فرمایا لا تصریب علیکم اليوم ہم آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے شیطان نے بیچ میں بہکا دیا تھا سارے بھائیوں کی دشمنی کو ابلیس اور اس کی ذریات پر ڈال دیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا شیطان نے ہمارے اور تمہارے درمیان میں گڑبڑ کر دی تھی حالانکہ خود ان بھائیوں نے کی تھی لیکن یہ پیغمبرانہ اخلاق دیکھیے اپنے بھائیوں کو ندامت بھی نہیں ہونے دی کہ میرے بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو اور یہ جملہ کہہ دیا کہ بھائی تم لوگوں نے تھوڑی کچھ کیا تھا کمبخت شیطان نے کیا تھا اور جن کی نظر اوپر نہیں ہوتی آسمان پر زمین پر دھرے ہوئے ہوتے ہیں آسمان کی طرف نظر نہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے محروم ہیں وہ سب کے سب یفنی ایامہ ہوں یعنی ایسے اشخاص اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں فی خصومت الناس فی مجادلتہم یعنی ہر وقت وہ جھگڑتا ہے مجادل اس سے لیکن جھگڑوں سے نکلا ہے کہ وہ ہر وقت وہ شخص جھگڑتا رہتا ہے مرد ہو یا عورت میاں بیوی کے جھگڑے جو آج کل ہو رہے ہیں اتنے کیس آ رہے ہیں طلاق وغیرہ کے اور اتنے کیس آ رہے ہیں لڑائی جھگڑوں کے ماں باپ بہن بھائیوں کے اور ساس نندوں وغیرہ کے وہ ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی نظر اللہ پہ نہیں ہے اس نے یوں کہا میں نے یوں کہا اس کی ساری زندگی اسی میں ضائع ہو جاتی ہے اور جن کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے جس نے تکلیف دی ہے وہ ہماری قسمت میں یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی حکیم الامت فرماتے ہیں جب کوئی اذیت کی بات مجھ کو پہنچاتا ہے یا تکلیف بھرا خط لکھتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب کونین آ گئی دولت کونین ملنے والی ہے کونین کڑوا ہوتا ہے مر ملیریا اسی سے اترتا ہے فرمایا کہ دین کے خادموں کو بھی کبھی دوسروں سے تکلیف آتی ہے تاکہ ان کے قلب میں عجب اور کبر کا ملیریا نہ چڑھ جائے اگر چڑھا ہوا ہو تو اتر جائے اس لیے بس ہر ایک سے محبت کرو یہی ایک نسخہ اختر پیش کرتا ہے کہ ہر ایک کو یہ محسوس ہو کہ مجھ پر فدا ہے اس محبت کرنے میں بڑا مزہ بھی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں معشوق بننے کی کوشش مت کرو اس میں بہت قید و پابندیاں ہیں کہ ناک کی اٹھان ایسی ہوں آنکھیں ایسی ہوں نازکی اس کی لب کی کیا کہی ہے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے کان ایسے ہوں کمر اتنی ہو سینہ ایسا ہو عاشق بنو فرمایا کہ عاشق بنو معشوق مت بنو جس کے لیے کوئی قید نہیں ترک کن معشوقی و کن عاشقی اے گما بردا کے خوب وفائقی معشوقیت چھوڑ دو معشوقی سے توبہ کرو عاشقی شروع کر دو. اپنے سے گمان نہ رکھو کہ میں بہت خوبیوں والا ہوں. معشوقیت میں بڑی شرائط ہیں. عاشقی میں کوئی قید و بند نہیں. لنگڑا لولا کانا بھی کہہ سکتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کانا ہو کر مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر ہم معشوق بننا چاہتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے معشوقیت کی شرائط آپ میں ہے ہی نہیں. دوستوں عرض کرتا ہوں غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو. فقیر کی یہ باتیں ایک زمانہ بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی. اس لیے چند باتیں پیش کر دی کہ دل کو بڑا رکھو. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے کتنا بھی ستاتا رہے آپ بالکل اس سے متاثر نہ ہوں کیونکہ جو وہاں ملنے والا ہے وہ لا مانع ہے اور جو وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جو آپ دینا چاہیں ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتی اور جس کو آپ نہ دیں گے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ نماز کے بعد کی دعا ہے, یہ پڑھنی چاہیے. ہمارے شیخ جو ہیں عشاء کے بعد اور غالباً مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, وہ کارڈ پہ لکھی ہے اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی. تو پھر ہم کیوں ان باتوں میں الجھیں؟ بھائی اللہ جس کو دینا چاہے پوری دنیا اس کو روک ہی نہیں سکتی تو ہم کیوں الجھیں خامہ خائیں؟ بس یہی کہتا ہوں اللہ جسے دین کے لیے چنے اسے اخلاق بلند رکھنے چاہیے. مخلوق میں دل پھنسانے مت دو. ہر ایک سے محبت کرو. دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرو. یہ ہمارے شیخ بھی نصیحت فرما رہے ہیں دشمن کو بھی دوست بنانے کی کوشش کرو تاکہ اگر وہ دوست نہ بنے گا تو کم سے کم دشمنی چھوڑ دے گا. زبان کی سخت احتیاط کرو. زبان کی سخت احتیاط کرو. میں بار بار اس کو عرض کر رہا ہوں زبان کی سخت احتیاط کرو. زبان کی سخت احتیاط کرو. کسی خاص سے بھی کبھی کچھ مت کہو کہ فلانے ایسے ایسے ہیں کیونکہ پھر اس خاص کے بھی کچھ خاص ہوتے ہیں. وہ بات خاص ہی خاص میں عام ہو جائے گی. بھائی دیکھیں کوئی اپنے خاص کو کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے بڑے خاص ہیں لہذا آپ سے یہ بات کہتا ہوں. پھر وہ اپنے خاص سے کہتا ہے. پھر اس طرح خاص خاص ہوتے خبر عام ہو گئی. پھر اس کا نقصان پہنچ گیا. کتنے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. پھر ستائیں گے پریشان کریں گے. پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس لیے مثبت کام کیجیے اور اپنے اللہ پر نظر رکھو. علامہ حضرت فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اپنے وقت کا کتب ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت یا غم آ جائے تو ایک دم تدبیر نہ کرو نہ ہی تدبیر کے متعلق سوچو. اگر تدبیر کا خیال بھی آ جائے تو استغفار کرو بلکہ پہلے دو نفل پڑھ کر اللہ سے اپنا غم کہہ دو. نماز حاجت پڑھ لیجیے. قرآن شریف میں بھی آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور صلاح سے اللہ کی مدد حاصل کرو. یہ سنت طریقہ نماز حاجت پڑھیں اور اللہ سے اپنا غم کہہ دیں اور اپنی تمام قوتوں اپنی تمام تدبیر کی نفی کر دو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے. اے اللہ میرے اندر کوئی قوت نہیں نہ میری تدبیر میں کوئی دم ہے. اصلی قوت تو آپ کی ہے. اگر آپ اپنی مدد میرے ساتھ شامل کر دیں تو میری یہ مصیبت دور ہو جائے گی. اس کے بعد تدبیر کرے. علامہ شعرانی فرماتے ہیں اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے. اگرچہ پہلے ہی تدبیر کر سکتا تھا لیکن اس نے نہ اپنا غم کسی سے ظاہر کیا نہ کوئی تدبیر کی. مگر شیخ سے کہہ سکتے ہیں. شیخ پہ تدبیر بتائے گا وظیفہ بتائے گا اور کسی سے نہیں کہنی چاہیے ورنہ وہ اور پریشان کر دے گا. بلکہ کسی دینی ہمدرد سے کہنی چاہیے. بلکہ میرے پاس آ کر مجھ سے اپنا غم کہہ رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے اپنا غم. یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے. بس اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. جو شخص اپنی قوت کی نفی کرتا ہے اللہ پھر اپنی قوت دکھاتا ہے اور اپنی مدد ظاہر فرماتے ہیں. اللہ پہلے غم دیتے ہیں اور غم مصیبت پر صبر کرنے پر نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اسی طرح مجاہدات کی تکلیف کے بعد اپنے قرب کی لذت چکھاتے ہیں. گزشتہ دو دن دو رات کی گھٹن اور سخت صدمے کے بعد حاسد کی وجہ سے پیش آیا تھا. اس وقت اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی جو زندگی بھر نصیب نہ ہوئی تھی. اس کا اظہار آپ لوگوں پر کرتا ہوں. جہاں دونوں پسلیاں ملتی ہیں ان کے درمیان لطیفہ روح ہے. لطیفہ قلب سے ذکر اکثر مشائخ تعلیم فرماتے ہیں لیکن اس وقت جو میں نے ذکر کیا تو اس طرح کیا کہ پہلے اللہ لطیفہ روح پر کہا اور دوسرا اللہ لطیفہ قلب پر. اس طرح اللہ اللہ کہنے میں آج روح نے ذکر کیا. بال سفید ہونے کو آئے لیکن اس وقت سے قلب روح کے ذکر کا مزہ نہیں ملا تھا اور وہ مزہ ایسا ہے جو الفاظ میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ والوں کا مزہ ہے. یعنی حضرت والا فرماتے ہیں جب اللہ کو اس طرح اللہ کھینچ کے کہیں گے تو یہ لطیفہ روح اور لطیفہ قلب میں بھی اس کا مزہ آئے گا. ہماری یہ خواتین کے لیے نہیں ہے, وہ سبحان اللہ کہیں گی اس کی جگہ. اس غم سے جو کلیجے منہ کو آ گیا تھا اس کے بدلے میں آج اللہ نے نعمت دی کہ جا آج ہم تیری روح کو ذاکر بناتے ہیں. الفاظ اس مزے کی کیفیت کے بیان سے قاصر ہیں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں یہ حضرت والا اپنی بات بتا رہے ہیں. اللہ والے کبھی بار اپنے راز ظاہر کر دیتے ہیں. اگر پوری کائنات کی سلطنت مجھے پیش کی جائے اور کہا جائے کہ سلطنت لے لو اور یہ مزہ ہمیں دے دو تو میں سلطنت پر ٹھوکر مار دوں گا, کیونکہ سلطنت بھی مخلوق ہے, اس کی لذتیں بھی مخلوق ہیں, اور ہمارا تعلق اس ذات سے ہے جو ان سلطنتوں کا خالق ہے. بس ظاہر ہے کہ خالق کے تعلق سے جو مزہ ملے گا وہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا. بس جب کوئی دشمن کھڑا ہو جائے تو یہ دعا کرو, اللہم انصرنا علی اعدائنا, ہمارے دشمنوں پر اپنی مدد بھیج دے, اللہ اس کو دوست بنا دیں گے انشاءاللہ. اگر دوست نہ بنا تو کم از کم اس کو بے ضرر کر دیں گے, اس کو اپنی زندگی میں ایسی فکر دے دیں گے اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی دشمنی کرنے کی. دشمن کو اللہ دعا سے یا تو دوست بنا دیتے ہیں یا پھر اسے ایسی فکروں میں مشغول کر دیتے ہیں اس کو تکلیف پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی, وہ اپنے ہی آٹے دال نمک میں لگ جاتا ہے. خدا چاہتا ہے تو جنگل کو منگل کر دیتا ہے, جیسا کہ اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے. ایڈمنٹن کے جنگل میں حضرت کا بیان ہوتا ہے امریکہ میں, بعض بندوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے, اگر اکیلے بھی بیٹھ جائیں تو وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, اگر صحرا میں بھی ہیں پھر بھی چمن ہے. اس فقیر کا شعر لکھتے جاؤ, اللہ نے اس فقیر کی زبان سے کیسے کیسے شعر جاری کر دیے. اللہ والوں کا یہ مقام ہے کیونکہ جب اس کے پاس خالق ہے تو ساری مخلوق کا مزہ اس کے پاس موجود ہے. بولیے جس نے مولا کائنات کو پا لیا وہ لیلاء کائنات کیا, دونوں جہان کے مزے مفت میں پا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تمام غموں سے بچائے اپنی رحمت سے. ایک بات چھوٹی سی ہے, ایک انسان ہاتھی پر بیٹھا چلا جا رہا ہے, اگر سونڈ سے اتار کر ایک پیر رکھ دے تو حضرت انسان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو مرسیڈیز اللہ نے دی تو شکریہ ادا کرو. حضرت والا کو کوئی مرسیڈیز پہ لے کے جا رہے تھے. اکڑ کر ڈرائیونگ مت کرو, موڑو ایسے نہیں کہ معلوم ہو کہ فرعون بے سامان بیٹھے ہوئے ہیں. تشکر غالب ہو, جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے فتح کے وقت میں اتنا جھک گئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ گئی. عظمت الہیہ کا انکشاف ہو گیا کہ اے اللہ آج تیری عظمت اور تیری قدرت کے صدقے میں مکہ شریف فتح ہو رہا ہے اور کافروں کو بھی اعتراف کرنا پڑا. لہذا یہ دعا پڑھتے ہیں, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اپنے رب کی طرف ہم کو جانا ہے. تم مرسیڈیز سے قیمتی نہیں بن سکتے, اپنی قیمت قیامت کے دیکھنا کہ مولا کیا لگائے گا. غلاموں کی قیمت مالک لگاتا ہے, تم نے مرسیڈیز سے اپنی غلامی کی قیمت کیوں لگا لی؟ پھر حضرت نے لکھا ہے مرسیڈیز پر میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بعض وقت انگریز کا کتا بھی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے پیسنجر سیٹ پہ, تو کتا اشرف المخلوقات نہیں ہوا بلکہ کتے کا کتا ہی رہا. بولو بھائی مرسیڈیز پر اگر کتا جا رہا تو وہ کوئی بڑی وی آئی پی شخصیت ہو جائے گا؟ کیا اس سے دعائیں کروائے گا کوئی شخص کہ حضرت آج مرسیڈیز پر جا رہے ہیں, آپ کا مقام بہت اونچا نظر آ رہا ہے, ذرا دعا میں یاد رکھنا. تو مرسیڈیز پر بھی جو کتا تو کتا ہی رہے گا, گدھا بھی مرسیڈیز پر بیٹھا تو کیا انسان ہو جائے گا؟ بلکہ مرسیڈیز پر بھی گدھے کا گدھا ہی رہے گا. اور ایک ولی اللہ کسی معمولی فاکس ویگن میں جا رہا ہے تو بڑے بڑے شیر مرد اس کو سلام کریں گے, بڑے بڑے مرسیڈیز والے اس معمولی ویگن اور سوزوکی کو سلام کریں گے جس پر کوئی ولی اللہ جا رہا ہے. بس مضمون ختم, دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو میں بیمار ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ آج میں بہت صحت محسوس کر رہا ہوں. اللہ والے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں, اب دینی بات بیان کرنے سے ان کو صحت محسوس ہوتی ہے. مختصر اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے, یہ آج کا بڑا مشکل مضمون تھا, مجھے ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا, بیان تو وہی جو حضرت والا کا مضمون ہے کہ بد نظری سے بچو, اچھے اخلاق سے رہو. میں کبھی کبھار اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف آئیں, اونٹ کی اوجھی ڈالی گئی سجدے میں, جب اونٹ کی اوجھی ڈالی جا رہی ہے طائف میں پتھر مارے گئے, مگر کیا فرما رہے ہیں, فسب بھی اپنے رب کی تعریف بیان کریں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں, ان لوگوں کے چکروں میں جھگڑوں میں مت پڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں بھی کرنا چاہیے, جب کوئی مخلوق سے کوئی تکلیف پہنچے تو دو نفل نماز حاضر پڑھ کے اللہ سے مانگیں. کوئی بھی غم آئے مشائخ سے, ہمارے حضرت والا کے پاس بہت سارے وظیفے حضرت نے رکھے ہیں, تو جس کا جو غم ہوتا ہے اس کے حساب سے حضرت وظیفہ ہی بتا دیتے ہیں. اور نماز اور تین کام کر لے, چار کام, الصبر فی المصیبہ, مصیبت میں صبر کرے شکایت نہ کرے, الصبر علی الطاعات, عبادت پر صبر کرے یعنی فرض نماز کا اہتمام, فرض واجب سنت موقعہ کا اہتمام, اور صبر عن المعاصیہ, گناہ سے بچنے پہ صبر کرے, اور چوتھا یہ تو بڑا مشکل ہے کہ چہرے سے بھی ظاہر نہ ہو کہ اس کی کوئی پریشانی ہے. یہ حضرت نے چار تفسیر فرمائی صبر کی, اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دو نفل نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے رو رو کے مانگے. آخر پانچ اعمال, بہت زمانہ ہو گیا بیان نہیں کیے, جو ان پر عمل کر لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا. سٹرکچر ہے اللہ کا ولی بننے کا, ایک مٹھی داڑھی رکھ لے تھوڑی کے نیچے سے, دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اور داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے چار اماموں کے نزدیک. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, داڑھی رکھتے ہوئے شرم کی کیا بات ہے, ہمت کر کے رکھنی چاہیے, اور جنہوں نے رکھی بھی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگوں کی داڑیاں کٹ گئیں اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم ہے, داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. ایک مٹھی ہو جائے, ایک مٹھی کے بعد کاٹ لینا چاہیے. ہمارے بزرگوں, بڑے بڑے علماء محدثین نے اس کو لکھا ہے کہ ایک مٹھی کے بعد کاٹ لینا چاہیے. صرف قاضی اور قاضی اور قضا کو اجازت ہے کہ ایک مٹھی سے ایک انگل زیادہ بڑھا لے تاکہ اس کا جو فیصلہ کرے تو اس کا ایک روب رہے. اس لیے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک, اور مونچھوں کو بالکل باریک کر لی جائیں. اور دوسرا حکم حضرت والا نے فرمایا جو قرآن و حدیث کا ہی حکم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اوپر سے لباس آ رہا ہے اس سے ٹخنا چھپے گا, وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو مردوں کو جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں 24 گھنٹے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے. اس میں میں بھی, مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے دوستوں میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ اب ٹخنے چھپنے لگے ہیں, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, فکر ہی نہیں اس کی طرف, اپنے بھی چھپ رہے ہیں بچوں کو بھی چھپ رہے ہیں. کیا بھائی اب شیخ کی اس تعلیم کو بھول گئے کیا حدیث؟ کیونکہ اب ہم لوگ سردیاں ہو رہی ہیں, سردی میں پتہ بھی نہیں چلتا موزے پہنے ہوئے شلوار اوپر سے آ رہی ہے تو ٹخنے چھپ رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا. کیونکہ شلوار اور موزے پتہ نہیں چلتا جب وہ آپس سے ملتے ہیں, کیونکہ موزے پہنے ہوئے. اس کی ٹخنوں کا بہت خیال رکھیں, وہ حصہ جہنم میں جلے گا. اور اسی حالت میں موت آ گئی نا تو وہ حصہ پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹخنے مردوں کے نہیں چھپنے چاہیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. اس لیے موزے سے چھپ جائے کوئی بات نہیں. آج کل موزے سلوا, موزے پہن رہے ہیں سردی کی وجہ سے, موزہ چاہے آپ لوگ گردن تو سلوا لیں, اس میں کوئی حرج ہی نہیں. عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بہت سخت عذاب آیا اس کے اوپر. اللہ کلام بھی نہیں فرمائیں گے ایسے مرد سے جو ٹخنے چھپاتا ہے. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم, اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. شیخ کے پاس آئیں اور بیان میں جا رہے ہیں تو خوب ٹخنے کھلے ہوئے, گھر کے اندر جب گھوم رہے ہیں تہبند پانی بھی ہے, صبح فجر میں اٹھ رہے ہیں سب کے ٹخنے چھپے ہوئے. اللہ تو دیکھ رہا ہے, شیخ سے تعلق اللہ کے لیے کیا, اور شیخ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ تبلیغی بھائی نہیں ہے, مریدین نہیں ہے, اور ہمارا کوئی ایسا شخص دین کا بھی نہیں ہے قریب میں, مگر اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے ہمارے. جب فجر جیسے ہی بیڈ سے اٹھیں اپنے ٹخنوں کا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں کہ گھر کے اندر بھی ہمیں اللہ کا ولی بن کے رہنا ہے, وہاں پہ جانور نہیں بن جانا. تو اس لیے ٹخنے کھول کے رکھیں. اور دو حکم حضرت نے فرمایا عورتوں کے لیے, ایک تو شرعی پردے کا اہتمام کریں, ڈیزائن والا برقعہ نہ ہو, سادہ برقعہ ہو اور ڈھیلا ڈالا برقعہ ہو, چہرے کو چھپائے, چہرے سے ہی تو بد نظری ہوتی ہے ساری. اگر ایک عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو جتنے مردوں نے اس کو دیکھا اس پر اتنے مردوں کی لعنت برسے گی. اس لیے خواتین جو ہیں شرعی پردے کا اہتمام کریں ہمت کر کے. اس پہ غم تو آئے گا, اس غم سے صحابہ کرام کو اتنے غم دیے گئے, اتنی تکالیف سے گزارا گیا, مگر جب وہ دیکھیے صحابہ بنے کیسے صحابہ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئے جب صحابہ بنے نا, اور جب ایمان لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی میں, اور جو ہے ایمان لے آئے اس کے بعد انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جان دے دی. ہم لوگ تو ایمان والے, اتنی ایمان سے قربانیوں سے ہم تو دین پہنچا, صحابہ کرام نے قربانیاں دیں, تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ نے. ہمارے حضرت والے دیکھیں کہ سیلاب کے اندر ہیں, بارش اوپر سے ہو رہی ہے, نہا رہے ہیں, ہمارے لیے اتنے قربانیاں دیں دین کو بچانے کے لیے, اور پھر اتنے لاکھوں مریدین ہوئے, اتنے ہزاروں خلفاء ہمارے حضرت کے ہوئے, تو مجاہدات کیے نا. تو اس کو ہم کیا یوں ہی ضائع کر دیں گے ان اللہ والوں سے تعلق کو؟ اور تبلیغ کا کام جو اتنے مجاہدہ سے ہو رہا ہے, تبلیغ پیدل جماعتیں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ, اور مدرسے کا کام بھی ابھی دارالافتاء مفتی آنے کرام کتنے مجاہدات کرتے ہیں لوگ, ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے اور اتنے بڑے ایسے ایسے فتوے کتابیں چھان رہے ہیں, کسی کی فکر نہیں ہے, بس فتوے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک دین کا کام ہے. سب حضرات ماشاءاللہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ ان کی محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت بہت زبردست, کراچی خصوصاً اسلام کا قلعہ بنا ہوا ہے اس وقت. اللہ نے ہمیں اسلام کے قلعے میں ٹھہرایا ہوا ہے اور ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں. تو ہمت کر کے ہماری ماں بہن بیٹیاں پردہ کریں, کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بہت سی خواتین سن رہی ہیں جو پہلی دفعہ پردہ کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا کہ آپ شرعی پردہ کر رہی ہیں. ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اس زمانے میں, عورت ایک دم پلٹ جائے یا مرد ایک دم پلٹ جائے. اب جو پلٹ گئے, جب پلٹنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے, اور پلٹنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو, اتنے ہر کوئی پریشان ہے, پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دیں, آسان سکون زندگی میں ایک مزہ رہے گا. تو ہمت کر کے پردے پہ جمی رہیں, اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں. آپ کتنے ہی وظیفے پڑھ لیں, کتنے مدرسے میں پڑھا لیں, کتنے ہی آپ مجاہدات کر لیں, مگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تو ساری رات فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے آپ کے اوپر. اس لیے ہمت کر کے جو ہے شوہر کی خدمت کریں, دل نہ چاہے پھر بھی شوہر کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں. اور دو عمل یہ حضرت فرمایا, آخری دو عمل, نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت. نظر کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ چچی نامحرم, ممانی نامحرم. ابھی تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, جب ہم کمبائن گیدرنگز ہوتی ہیں, جب گھر کے اندر حیدرآباد جاتے ہیں, کسی اپنے خاندان والوں سے ملنے جاتے ہیں, اس وقت نامحرم عورتیں آتی ہیں, چچی کی بیٹی ہے, چچی سے بھی پردہ ہے, ممانی سے بھی پردہ ہے, خالہ کی بیٹیاں, تایا کی بیٹیاں, چچا کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, ان سب سے پردہ ہے. عورتوں کے لیے دیور, جیٹھ, خالو, پھپھا, तायाजात चचाजात मामूजात बहाई जितने भाई बने सब भाई नहीं सबसे पर्दा है, हिम्मत करके पर्दा करें। इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं आपको भाई तो हमें तो शादी में बड़ा मजा आया तुम्हें भी आना चाहिए था, आपको मजा क्या आया? अगर आपको दीन की कुछ चस्का लगा होता तो आपके आपको पता चलता है तो अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। माशाल्लाह हमारे खानदान की एक खातून, वो हमारे हजरत से बैत है माशाल्लाह, एक खातून मियां बीवी दोनों, वो हजरत की बातें सुनते रहते हैं पाबंदी से, मगर वो गैर शरीय तकरीबात में जाते थे वो क्योंकि एक इज्जत थी उनकी, यानी वो हॉल में भी शादियों में जा रहे हैं, माइयों मेहंदी में भी जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं, मगर एक बात चोट लग गई उनको, उनको खुद ही हुआ, दाढ़ी वाला शख्स हॉल में बैठा हुआ है, वो दाढ़ी वाले हजरत से ताल्लुक है हमारे हजरत से बैत है, और पर्दे वाली औरत वो लोग तस्वीर नहीं खिंचवाते थे मगर बैठे रहते थे हॉल में, मैं उनको अजीब सा लगा, एकदम जैसे दूल्हा दुल्हन आए पूरी लाइटें बंद हो गई म्यूजिक स्लो म्यूजिक शुरू हो गई, और मियां बीवी जो अभी मियां बीवी बने नहीं अभी निकाह होगा, दोनों तांगे से उतरे हॉल में, जैसे आजकल हो रहा है शादियों का सीजन चल रहा है ना, उन पे स्पॉट लाइट डाली गई, गोल वाली लाइट डाली गई, अब ये दोनों परेशान हुए, दिन में खटक तो होती है इसका शेख से ताल्लुक हो या तबलीग से या मदरसे से या दाढ़ी वाला भी हो, पर्दे वाली जरा सी भी, और ईमान वाले को तकलीफ होती है कि मियां बीवी अभी बने भी नहीं है निकाह भी नहीं हुआ, दोनों स्पॉट लाइट से स्टेज की तरफ जा रहे हैं, हल्की म्यूजिक चल रही है, सब लड़का लड़की खड़े हुए गंदे गंदे कपड़े पहने हुए, लड़के सीटियां मार रहे हैं, अब जाहिर सी दाढ़ी वाले को तो परेशानी होगी। अब माशाल्लाह इन दोनों मियां बीवी ने पर्दा कर लिया, हमारे खानदान के हैं दोनों, इरादा कर लिया कि हम किसी तकरीब में जाएंगे नहीं, किसी का कोई दावा सब सच्चा नहीं होता, सब झूठ बोलते हैं, सॉन्ग्स चलते हैं, गाने चल रहे हैं, मिक्स गैदरिंग हो रही है, माशाल्लाह उन्होंने इरादा कर लिया, सोहबत का असर हुआ कि नहीं? अल्लाह वालों की सोहबत एक दिन रंग लाती है, मैंने हजरत को बताया भी, हजरत बहुत खुश हुए माशाल्लाह, अल्लाह का फजल है। इसलिए जो है हिम्मत करके नामहरम औरतों से पर्दा हमें भी करना है, खवातीन को भी नामहरम मर्दों से पर्दा करना है, और आखिरी अमल ये है कि दिल की हिफाजत कर लें। अब इंसान जब दाढ़ी रख ली टखना खोल लिया, इतना अर्सा जमाना गुजर गया, इतने बड़े बड़े औली अल्लाह हजरत, मैं अंदर ही था हुजरे में, हजरत के पास आके बोल रहे हैं हजरत अभी तक कभी कभार ऐसे दिल में गंदे ख्यालात आते हैं, दिल चाहता है मर जाऊं, हजरत फरमाया मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये गंदे ख्यालात ऊंचा उड़ाने के लिए, वहन नफ्स अनिल हवा, इसलिए आए हैं ताकि हम इस पर अमल ना करें, ख्यालात पर कोई पकड़ नहीं है, जितनी बदबूदार खाद होती है उतना खुशबूदार ईमान पैदा होती है, इस पर बस अमल ना करें, ख्यालात तो आएंगे और दाढ़ी वालों को ज्यादा आएंगे, और खवातीन जो दीन पे चल रही है इन पे शैतान ज्यादा हमला करता है। अब कल एक शख्स आए थे, देखिए सोहबत अहलुल्लाह ये रायगा नहीं आती, वो इतना डिप्रेशन के मरीज हो गए थे, हजरत ने उनसे एक बात फरमाई कि मेरा ईमान इतना नहीं है जितना आपका ईमान है, क्योंकि आप पे शैतान हमले ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब आपका ईमान ज्यादा है, जिस घर में सोना होता है उस घर में तो चोर हमला करता है, आपके पास ईमान ज्यादा है इसलिए शैतान वसवसे डाल रहा है कि आप काफिर हो गए। आप काफिर कैसे हो गए? आप तो दाढ़ी वाले हैं, आप तो माशाल्लाह नमाजी हैं, आप तो मस्जिद में आते हैं, आप काफिर कैसे हो गए? आपके पास हमसे ज्यादा ईमान है, आप शुक्र करें। फिर हजरत ने उनको मुस्तफा भाई ने बेबी बन के दिखाया, फीडर पी के दिखाया, वो उसको हंसाया तो माशाल्लाह बोला अच्छा मौलवी लोग हंसते भी हैं क्या, वो माशाल्लाह सही हो गया, डिप्रेशन के मरीज कितने सही हो गए हमारे हजरत के पास आके। इस तरह खवातीन के लिए भी जो है परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला गम वगैरह इसलिए देते हैं ताकि ऊंचे उड़ाने के लिए, बस ये अल्लाह के तकवीनी राज है। नूह अलैहि सलाम ने कितनी 900 साल दावत दी, आ जाओ बेटे कश्ती में बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, कैसे कैसे अंदाज से अपने कश्ती में बुलाया, नहीं आया बेटा उनका। हमारा काम है मोहब्बत से समझाते रहेंगे, हमारे बेटे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेटे बेटियां तो मुसलमान है, वो तो काफिर था भाई, आ जाओ कश्ती में, अहलिया लूत नबी हो काफिर है, लूत अलैहिस्सलाम नबी उनकी अहलिया काफिर है, बताइए कितनी दावत दी होगी। तो इसलिए इसके बस हमारा काम तदबीर इख्तियार करना, दुआएं करवाना, मशवरे करने अल्लाह वालों से, और अपनी फिक्र करें, अल्लाह से रो रो के मांगे। हजरत फरमाते हैं अगर रोजाना नहीं उठ सकते तो कम अज कम आजकल सर्दियों में तहज्जुद में उठना आसान है, हफ्ते में किसी एक दिन दो दिन तहज्जुद में उठ के सजदे में करके अल्लाह से मांगे, अपने लिए अपने बच्चों के लिए जज मांगे अल्लाह से। अब दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से, आठ खवातीन कॉन्फ्रेंस कॉल पे सुन रही हैं, हैदराबाद डेरा वाजी खान मटियारी नौशहर और फिरोज से भी अल्हम्दुलिल्लाह, दीदार भी सुन रहे हैं माशाल्लाह अपने घर वालों के साथ माशाल्लाह शाबाश मटियारी में। अच्छा एक दोस्त का भी मैसेज आया है कि शादी में घर वाले जा रहे थे मगर मैं नहीं गया शादी में, क्योंकि आज के शादियों का सीजन चल रहा है ना, कितने हॉल भरे हुए हैं आजकल, तो बहुत बड़ा मुजाहिदा होता है, पूरे खानदान वाले मजाक तुम क्यों नहीं आए, तुम स्पेशल हो, मौलवी भी तो आया, तुम मौलवी क्यों नहीं आए मौलवियों को नमूना नहीं बनाना, मौलवी वो वाले जो अमल वाले हैं, नमूना कुरान और हदीस की तालीमात को बनाना है। अब दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, या अल्लाह मुझे भी अल्लाह वाला बना दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको अल्लाह वाला बना दे, जस फरमा ले, ए अल्लाह ज़ाहिर और बातिन दोनों अल्लाह वाला बना दीजिए, अच्छे अखलाक नसीब फरमा, اے اللہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, دل سے بغض نکال دے, کینہ نکال دے, حسد نکال دے, تکبر نکال دے, حب جاہ اور ما حب مال نکال دے, اپنی اشد محبت عطا فرما دیجئے, بد نظری سے بچا لے, سائن بورڈ سے بچا لے. اے اللہ ہمیں نظر بچانے کی توفیق عطا فرما, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, یہ بات دل میں اتار دیجئے. اے اللہ نظروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے, غصے کو پینے والا بنا, ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی شرعی پردہ کی توفیق دے دے, ان کو بھی نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یہ حکم دونوں کے لیے قرآن میں شریف میں دونوں کے لیے الگ الگ آیت آئی ہے کہ مرد بھی نظریں جھکائیں عورتیں بھی نظریں جھکائیں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, آپ فضل و کرم کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیں, خاندانوں میں محبتیں قائم فرما دیں, میاں بیوی میں جو نفرتیں ہو گئی محبتوں سے بدل دیجئے. اے اللہ ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹی میں, ساس نندوں میں جو نفرتیں ہو گئی اس کو محبت سے بدل دیجئے. اللہ ہم سب کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیں ایک دوسرے کے لیے. اے اللہ نفس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما, عزت کو دعو پہ لگا کے اصلاح کروانے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت, مساجد مدارس, سچے اللہ والوں کی خانقاہیں, سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ میری والدہ کو بھی صحت دے دے, میرے گھر والوں کو بھی صحت دے, اور جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرما دیجئے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما, جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما, جو بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما. اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان و غمگین ہیں اس غم کو دور فرما دے, اور ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو سب کو اولاد کو بھی جذب فرما لے, اپنی طرف کھینچ لیجیے. اللہ خاص فضل فرما دیجیے, اللہ خاص فضل فرما دیجیے. میرے پیارے شیخ قطب زمانہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکات مالی کی زندگی برکت عطا فرما, ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, جتنے مشائخ بزرگان دین ان کی عمر میں برکت عطا فرما, اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ و حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ ہمیں ان کے درجات بلند فرما, ہمیں ان کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے, خاتمہ ایمان پہ فرما, استقامت عطا فرما, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے. وصلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحم الرحیم بہر ودی صلی اللہ علیہ وسلم. آج نہیں ہے یا؟ چلیں ہاں ہاں یہ رکھ لیجیے. Thank you.